Fibrokoper wspomagają trawienie i do tego smakuje jak pyszny mus jabłkowy. Fibrokolon. Poczuj się lekko. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 13 października, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie żyje 15 osób, a kilkadziesiąt jest rannych po nalotach Izraela na Liban. To doniesienia libańskiego Ministerstwa Zdrowia. Trwa wyjaśnianie okoliczności pożaru zakładu z olejami i smarami pod Tomaszowem Mazowieckim. Strażacy nadal dogaszają pogorzelisko. Katowicka specjalna strefa ekonomiczna znalazła się na szczycie rankingu Financial Times. 15 osób zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych w nalotach Izraela na Liban, poinformowało tamtejsze Ministerstwo Zdrowia. Do ataków doszło w 3 wioskach, ale lokalne media donoszą, że ucierpiały też inne regiony kraju. Według władz Libanu od września, gdy Izrael nasilił ataki, życie straciło co najmniej 1645 osób. O szczegółach Agata Król. Ataki lotnicze przeprowadzono na miasteczka Moisie, około 40 km na północ od Bejrutu, Deir Bile 35 km dalej na północ i Bardże, około 30 km na południe od stolicy państwa. Miejsca te nie są obszarami zwykle uważanymi za bastiony Hezbollahu. Skrywały się tam m.in. osoby ewakuowane z południa. Na miejscu trwa usuwanie gruzów. Tymczasem Izrael zaapelował o dalszą ewakuację mieszkańców terenów Libanu graniczących z Izraelem, które w ostatnim czasie były najczęstszymi celami sił izraelskich. Ostrzegł też medyków, którzy pomagają członkom Hezbollahu i stwierdził, że karetki wykorzystywane są do transportu broni. Na platformie X IDF, czyli Siły Obronne Izraela, zapowiedziały przeprowadzenie ataków na każdy pojazd przewożący uzbrojonych ludzi, niezależnie od jego rodzaju. Agata Król, Polskie Radio. W ciągu roku w wyniku wymiany ognia pomiędzy Izraelem a Hezbollahem zginęło ponad 2250 osób. Śledczy wyjaśniają okoliczności dużego pożaru pod Tomaszowem Mazowieckim. Ogień wybuchł w nocy w zakładzie produkującym i dystrybuującym smary oraz oleje silnikowe. Został już opanowany. Przyczyny nie są jeszcze znane, a straty są duże. Spłonął całkowicie murowany budynek odlewni, spłonęła też część magazynowa. Była to duża akcja prowadzona na dużej powierzchni, mówi brygadier Karol Kubacki z Tomaszowskiej Straży Pożarnej. Pracowało około 30 zastępów Państwowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Do pożaru doszło na terenie zakładu usytuowanego w leśnym kompleksie między Tomaszowem Mazowieckim a Spałą. Okoliczni mieszkańcy mówili, że słyszeli wybuchy. Wyszedłem za zabudowania. Niebo ciemne od dymu, a później dopiero było widno. Normalnie widno tak, jakby było jakieś lotnisko oświetlone. Mieszkańcy bali się, że las się pali. Nie był zagrożony obszar leśny. Na terenie zakładu faktycznie jest drzewostan, który uległ zapaleniu i być może dlatego świadkowie stwierdzili, że pali się las. Było groźnie, ale sytuacja jest już opanowana. Przywrócono także ruch na drodze między Spałą i Tomaszowem Mazowieckim. Monika Dosławska, Radio Łódź. Trudne warunki turystyczne w Tatrach. Wieje silny wiatr, na szlakach jest mokro, ślisko i błotniście. W wyższych partiach gór miejscami zalega cienka warstwa śniegu i występują oblodzenia. Wędrowanie w takich warunkach to zagrożenie dla zdrowia i życia, przestrzega Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Te warunki przejściowe generują najwięcej wypadków, również tych wypadków śmiertelnych, w związku z tym, że niewielkie fragmenty na przykład są pokryte śniegiem, lodem, no więc tym turystom często, nawet jeżeli posiadają ten sprzęt zimowy, raki, czekan, nie chce go się im ubierać. No i zawsze jest to myślenie typu uda się, no ale niestety, jak tutaj pokazują różnego rodzaju przypadki, nie zawsze się udaje. Z powodu silnego wiatru nie kursuje kolej linowa na Kasprowy Wierch. Katowicka specjalna strefa ekonomiczna na 8 raz znalazła się na szczycie rankingu Financial Times. Uznano ją za najlepszą strefę w Europie w dwóch kategoriach. Oceniający nominowanych przyznali katowickiej strefie wysokie noty za innowacyjność. Docenili także inwestycje w automatyzację i robotyzację, badania oraz rozwój, a także odnawialne źródła energii. Jestem niezwykle dumny, powiedział prezes katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej Rafał Żlazny. Uzyskaliśmy bardzo dobre rezultaty w kategorii najlepsza strefa przemysłowa, co oznacza, że nasza strategia stawiania inwestora w centrum zainteresowania przynosi niezaprzeczalne rezultaty. Także uznanie nas za najlepszą strefę zrównoważonego rozwoju potwierdza, że kompleksowe podejście do realizacji celów środowiskowych, społecznych i zarządczych ma głęboki sens. Katowicką strefę powołano w 1996 roku. Zasięgiem obejmuje województwo śląskie i 6 powiatów województwa opolskiego. Działa w niej 600 przedsiębiorstw, które zatrudniają 100 tysięcy ludzi. To był serwis Trójki. Sponsorem programu jest Continental, producent opony całorocznej All Season Contact 2.

Szanowni Państwo, kilka dni temu ściągnąłem spółki zupełnie na własny użytek, mając chwilę wolnego czasu. Płytę, której naprawdę dawno nie słuchałem, a która jest w naszych rodzinnych zasobach od wielu lat, chyba od nowości, przywieziona ze Stanów Zjednoczonych, pressing amerykański, wytwórnia The Verve, czyli pod wytwórnią MGM, legendarna wytwórnia, dwupłyt tak zwany, dwupłytowe wydawnictwo. Jest to jedna z kilku płyt w kolekcji poświęconej jednemu z największych pianistów jazzowych, pianistów wszechczasów, nazwanych przez Duke'a Ellingtona Maharadżą fortepianu. Proszę Państwa, Oscar Peterson, urodzony w roku 1925, przez ponad 60 lat swojej kariery, nagrywał, koncertował, zmienił historię fortepianu jazzowego i jest jednym z najwspanialszych. W domu mojego dzieciństwa rozbrzmiewało na okrągło trzech pianistów amerykańskich. Errol Garner, Art Tatum i Oscar Peterson. Słyszałem to zza ściany, słyszałem to zza drzwi, słyszałem to bezpośrednio z głośnika, słyszałem to w samochodzie. Tak to wyglądało. Dzisiaj do tego wracam. Wróciłem do tego kilka dni temu, ponieważ szukaliśmy z moim przyjacielem Piotrem Zabrockim wybitnie brzmiących nagrań orkiestrowych amerykańskich. I zastanawialiśmy się, czy w ogóle takie brzmienie jest jeszcze możliwe do zrealizowania, ale to jest zupełnie inny temat. I sięgnąłem po tę płytę. I ta płyta, której fragmentem chciałbym się dzisiaj z Państwem podzielić, jest pretekstem do tematu dzisiejszej audycji, mianowicie do zaprezentowania sylwetek i twórczości kompozytorów polskich muzyki rozrywkowej, którzy byli jednocześnie wybitnymi pianistami. Większość, prawie wszyscy kompozytorzy rozrywkowi z dwudziestolecia, ci, o których opowiadam, ci, których ubóstwiamy, których piosenki znamy, których odkrywamy, wszyscy byli bardzo dobrymi instrumentalistami, zazwyczaj pianistami. Ale wybrałem takich, którzy byli naprawdę wyjątkowymi, absolutnie wyjątkowymi pianistami. Ale zacznijmy od Oscara Petersona, bo to za jego sprawą skonstruowałem dzisiejszą audycję. Chciałbym się z Państwem podzielić fragmentem tej płyty. Proszę Państwa, Oscar Peterson Collection. I tutaj chciałem tylko powiedzieć, zanim zaczniemy słuchać, posłuchamy dwóch utworów na początek pod rząd. Proszę Państwa, to będzie na początek wielki standard Tenderly, potem I Thought About You i tu zrobimy przerwę. Chciałem powiedzieć, że aranżerem jest wybitna postać Russell Garcia i to, co usłyszymy, ta orkiestracja, ten kolor, ten dobór instrumentów, to jest właśnie jego dzieło, a w roli głównej Oscar Peterson. Zatem posłuchajmy. Thank you. Oscar Peterson, proszę Państwa, idealna muzyka na tę aurę, przyznacie Państwo. Proszę pisać do mnie, Facebook, Dancing Salon Ulica, Instagram, również można mnie znaleźć. Proszę Państwa, jeszcze chwilę, bo chciałoby się wysłuchać obydwu tych płyt, no ale nie starczyłoby nam czasu na sedno naszego dzisiejszego programu. Proszę Państwa, chciałem powiedzieć, że pianiści, których Państwu dzisiaj zaprezentuję, są to pianiści trochę starsi od Oscara Petersona. Peterson urodził się w roku 1925, był Kanadyjczykiem, urodził się w Montrealu, był pianistą kanadyjskim. I proszę Państwa, Peterson przyjechał do Nowego Jorku pierwszy raz w roku 1949. Został sprowadzony przez bardzo ważną w jego życiu postać. To był Norman Granz, który Oscar Peterson zabiegał o poznanie tego człowieka. On był promotorem i został przez większość kariery menadżerem Oscara Petersona. I właśnie Norman Granz sprowadził Petersona do Nowego Jorku. Był rok 49 i Peterson pokazał się w Nowym Jorku od razu, wystartował z najwyższej półki, ponieważ zagrał w ramach cyklu Jazz at the Philharmonic w Carnegie Hall. Było to w roku 1949. Od tamtej pory panowie pracowali razem. Zresztą Norman Granz jest executive producer między innymi tej płyty, którą dzisiaj Państwu przyniosłem. Chciałem jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Właśnie, że ci pianiści, których Państwu zaprezentuję, polscy pianiści, kompozytorzy, to byli ludzie urodzeni na przełomie wieków lub na początku XX wieku. Byli to ludzie wykształceni w tradycji romantycznej, z bardzo solidnym, klasycznym podłożem. I to słychać w ich grze, to słychać w ich kompozycjach, w ich dziełach. Proszę Państwa, i tutaj mamy do czynienia z rodzajem jakiejś takiej, z zagadnieniem ciągłości, z zagadnieniem tradycji, przekazywania kunsztu, wiedzy. I jeżeli chodzi o Oscara Petersona, tutaj właśnie ciekawostka. Dlatego, że Oscar Peterson jako dziecko studiował z urodzonym na Węgrzech pianistą Paulem Demarkim. A Paul Demarki był z kolei studentem Istvana Tomana, który był ulubionym z kolei studentem Franza Liszta. Więc rozumiecie Państwo, nic nie jest bez przyczyny. To niezwykle ważne. Oscar Peterson pracował głównie w trio i w kwartetach. Chciałbym wspomnieć gitarzystę, z którym dokonał najpiękniejszych nagrań, Herba Elisa. Tutaj na tej płycie słyszymy razem z orkiestrą sekcję Petersona, tą późniejszą sekcję. Ed Thigpen na bębnach i Ray Brown na kontrabasie. Zatem posłuchajmy jeszcze dwóch utworów z jednej z płyt i to będzie I Only Have Eyes For You i na koniec Stella by Starlight Wiktora Younga, absolwenta Konserwatorium Warszawskiego. Thank you. Oscar Peterson. Proszę Państwa, chciałoby się wysłuchać obydwu tych płyt. Przepiękna, polecam. Oscar Peterson Collection to jest płyta orkiestrowa Verve. Można tę płytę znaleźć, bardzo Państwu ją polecam. No i właśnie kilka dni temu ściągnąłem tę płytę z półki, zacząłem sobie słuchać i pomyślałem, że to będzie dobry punkt wyjścia do naszej dzisiejszej audycji, bo od razu przyszły mi do głowy nazwiska kompozytorów naszych ulubionych przedwojennych piosenek, którzy byli jednocześnie wspaniałymi pianistami. Jako pianiści zapisali się również w historii. Zatem na początek weźmy jednego z trzech genialnych braci Ferszko, Michała Ferszko. Michał Ferszko urodzony jako Mojżesz Ferszko w Łódzku w roku 1911 był bratem Chaima, Henryka i Samuela Stanisława. Wszyscy trzej byli muzykami. Ferszko przybył do Warszawy z Łódzka w roku 1920. Miał wtedy 9 lat. Ukończył w Warszawie gimnazjum. Potem studiował w klasie fortepianu Aleksandra Michałkowskiego w Wyższej Szkole Muzycznej imienia Fryderyka Chopina. Występował dosyć wcześnie, jako niespełna dwudziestolatek, w orkiestrach rozrywkowych, w jazzbandzie Henryka Golda, a następnie jego drogi skrzyżowały się z maestro Henrykiem Warsem. Grał w lokalach rozrywkowych, nie tylko w Warszawie. Komponował od początku piosenki. Slow Foxy, Foxtroty, tanga. Parał się również muzyką, czy inspirował się muzyką ludową. Wydawał pod pseudonimem Michał Żukowski. Michał Ferszko, proszę Państwa, to tyle tytułem wstępu. Zatem posłuchajmy kilku jego fantastycznych dzieł. Michał Ferszko, młody kompozytor, tutaj w wykonaniu Adama Astona. Posłuchajmy. Barwniejsze życie cię nęciło, w przygodzie poszłaś na spotkanie, już cię nużyła nasza miłość, straciłaś już sentyment dla niej, a dziś choć żyjesz już inaczej, wiem jednak, że ci nieraz tęskno, gdy nikt nie widzi, często płaczesz. Żałujesz dawnych dni, żałuj bezpowrotnych upojeń. Już nie spotkasz miłości serdeczniejszej od mojej. Już nikt ci nie da tylu wrażeń i przeżyć, tak czarownych i świeżych, jakie dałem ci ja. bezpowrotnych upojeń. Już nie spotkasz miłości serdeczniejszej od mojej. Już nikt ci nie da tylu wrażeń przeżyć, tak czarownych i świeżych, jakie dałem ci ja. Klasyczne polskie tango, chwytające za serce, Adam Aston. I proszę Państwa, kiedy kilka lat temu z moim przyjacielem Marcinem Maseckim wertowaliśmy różne stare nagrania i badaliśmy dorobek poszczególnych kompozytorów, trafiliśmy na bardzo piękny wycinek twórczości Michała Ferszki, jakim były utwory takie, powiedzmy, anglo-amerykańskie, bardzo mocno inspirowane właśnie muzyką angielską, muzyką amerykańską z tamtych czasów. Mieliśmy w Polsce wtedy kilku naprawdę bardzo sprawnych kompozytorów, którzy pisali na wielkim poziomie. I znaleźliśmy taki piękny, miłosny slow fox pod tytułem Dla Ciebie, który w oryginale wykonywany był przez Adama Astona. I chciałbym Państwu teraz zaprezentować naszą wersję z płyty Z Zadrą w sercu, z naszej drugiej płyty. Chciałem powiedzieć, że Michał Ferszko, oprócz tego, że był pianistą rozrywkowym i kompozytorem, słynął również z interpretacji dzieł chopinowskich. Dowiedziałem się kilka lat temu, że szykował się Ferszko do konkursu chopinowskiego, który nie odbył się z powodu wybuchu wojny. Posłuchajmy zatem jazzband Młynarski Masecki teraz. Wiem, że czasem Państwo prosicie o nagrania jazzbandu. Chcielibyście, żebym też opowiedział trochę, jak to było. Opowiadałem o tym nie raz. Powiem tylko, że nagrywaliśmy tę płytę na jeden mikrofon w sali radiowej, w studiach radiowych. To było studio S4 przy Modzelewskiego. Jeden przedwojenny mikrofon z 26 roku przywieziony z Berlina. Posłuchajmy. Wszystko słońca blask, dla ciebie niebo pełne gwiazd, dla ciebie wszystko, a dla mnie tylko ty. Dla ciebie śmiech mój, moje łzy i każde tętno mojej krwi, dla ciebie wszystko, a dla mnie tylko ty. Ty nie wiesz, jak mi jesteś blisko i coraz bliższą z każdym dniem, że jesteś droższą mi nad wszystko, nad wszystko, co mam w życiu mem. Dla ciebie dałbym cały świat i resztę wszystkich moich lat. Dla ciebie wszystko, a dla mnie tylko ty. Jak mi jesteś blisko i coraz bliższą z każdym dniem, że jesteś droższą mi nad wszystko, co mam w życiu mem. Dla ciebie dałbym cały świat i resztę wszystkich moich lat. Dla ciebie wszystko, a dla mnie tylko ty. Prawda? Piękne. Dla ciebie. Dobry kompozytor, Michał Ferszko. Ale proszę państwa, jego brat Stanisław to dopiero był kompozytor. Polecam wszystkich trzech braci. Henryka, Stanisława i Michała. Bardzo różne losy poprzez te dramatyczne wydarzenia związane z II wojną światową. Dramatyczne losy tych braci, tej rodziny. Proszę państwa, Ferszko brał udział w wojnie obronnej w 1939 roku. Po zakończeniu, po klęsce wrześniowej, został w Warszawie i w listopadzie roku 40 znalazł się na terenie getta warszawskiego. Był jednym z artystów getta warszawskiego, oczywiście. Współpracował ze swoim przedwojennym kolegą Arturem Goldem w jego słynnym zespole. Między innymi, jeżeli chodzi o lokale, w których występował Ferszko w getcie warszawskim, to najważniejszym lokalem była cygańska tawerna. Michał Ferszko podzielił los wielu swoich kolegów, ponieważ z getta nie zdołał się wydostać i prawdopodobnie albo zginął w getcie, albo w Treblince, nie wiemy tego dokładnie. Zresztą podobnie jak Artur Gold i wielu, wielu, wielu innych wybitnych muzyków tamtego okresu. Proszę Państwa, powiedziałem, że Ferszko przyjaźnił się i współpracował z Henrykiem Warsem. Kiedy Ferszko przebywał w getcie warszawskim, Henryk Wars był we Lwowie, jeździł później po Związku Radzieckim, a potem, jak zaczęła się wojna niemiecko-radziecka w roku 1941, sytuacja kompletnie się zmieniła i Wars ruszył w wielką drogę. Tę historię Państwu opowiadam, wracam do niej. Towarzystwo rozpierzchło się po świecie, tak bym powiedział. I teraz chciałbym Państwu zaprezentować orkiestrę Henryka Warsa. Dyryguje Henryk Wars. Nagranie dla wytwórni Syrena Record, której Henryk Wars był dyrektorem muzycznym. Zaśpiewa Mieczysław Fok. Jest to tango, przepiękne tango pod tytułem Skończona pieśń. Przez tyle lat nam dobrze było, przez tyle lat kochałaś mnie, a dzisiaj wszystko się skończyło, no trudno widać los tak chce. Jeśli pociąga cię ktoś inny, to odejdź i nie krępuj się. Nie jestem śmieszny i dziecinny, przemocą nie zatrzymam cię, zaśpiewaj mi raz jeszcze twą piosenkę, a potem idź i nie myśl o mnie już. Ostatni raz uściśnij moją rękę, na ustach całą złóż, a potem odejdź już. Zaśpiewaj mi raz jeszcze twą piosenkę, a potem idź i nie myśl o mnie już. Ostatni raz uściśnij moją rękę, na ustach całą złóż, a potem odejdź już. Kolejne polskie tango Michała Ferszki. Miał facet rękę do tang. Zresztą, proszę Państwa, polskie tango to jest fenomen, bo zostało to w historii zaznaczone jako osobny gatunek, można powiedzieć, czy podgatunek, może nie tyle osobny gatunek, co podgatunek tanga, które, jak wiadomo, przyszło do Europy z Argentyny. Zresztą o Argentynie będziemy jeszcze mówić w drugiej części naszej audycji i bardzo Państwa już zapraszam na drugą godzinę naszej audycji. Jeszcze przed przerwą uda nam się zagrać kolejny numer Michała Ferszki. Pada takie pytanie, a co z pozostałymi braćmi? Obydwaj bracia wyjechali, Henryk i Stanisław wyjechali z Polski pod koniec lat 30. Stanisław Ferszko udał się, proszę Państwa, do Palestyny, na Bliski Wschód. I był tam przez dobrych kilka lat. Dopiero w latach 50. już z Izraela wyjechał do Stanów Zjednoczonych i funkcjonował w Nowym Jorku. Pracował na Broadwayu. Między innymi oczywiście. I był właśnie też rozproszony pomiędzy muzykę rozrywkową i muzykę poważną. Fantastyczny, genialny też interpretator, pianista, akompaniator Stanisław Ferszko był akompaniatorem Wiery Gran przed wojną. Mówiłem o tym w kilku audycjach już. Ferszko-Gran to był ten taki duet, który Warszawa pokochała w latach 30. Ale jego brat, nieco może dzisiaj mniej pamiętany, był równie wielkim, fantastycznym kompozytorem. Aha, jeszcze Henryk. Henryk z kolei wyjechał do Ameryki Południowej. Proszę Państwa, zatem posłuchajmy jeszcze Panna Fela oczkiem strzela i niezrównany interpretator piosenek frywolnych z okresu dwudziestolecia międzywojennego, uwielbiany za to absolutnie, rekordzista również, fonograficzny rekordzista, bo zarejestrował w dwudziestoleciu międzywojennym, a w zasadzie od końca lat dwudziestych do roku 1939 zarejestrował ponad około 3600 piosenek, proszę Państwa, dla największych wytwórni, głównie dla Syreny, ale nie tylko, Tadeusz Faliszewski, a słuchamy dzieł Michała Ferszki. Posłuchajmy. Chłopcu pan na woko wpadła, mówi więc pardon. Może panna chce, pójdziemy de pachę. Najpierw kino, potem dancing, no i ochlej fest. I zabawa klawa jest. Lecz gdy pan nie patrzy, na boko wpadnie, to jest trudniej, naturalnie. Wtedy puszcza oczka jak pończoszka, znak, że kocha go i chce. Gdy panna Fela okiem strzela, to jest dobry znak, że powie tak, boś w oko wpadł. Ma ochotę na pieszczotę, akurat na ciebie wybór padł. Gdy jej spodoba się kawaler, to chce z nim szaleć, no i tak dalej. To chce z nim tańczyć, pić do rana, ferajna zgrana się bawi to. Gdy panna Fela okiem strzela na śmiałego wal i z nią na bal do pięknych sal, tam w bufecie dostaniecie w budzie schat, gdy pijcie bruderszat. Thank you. gdy panna Fela okiem strzela na śmiałego fal. Idź z nią na bal do pięknych sal. Tam w bufecie dostaniecie w budzie schab. Wypijcie bruderszaft. I tak, proszę państwa, to sobie idzie. Michał Ferszko to pierwszy nasz bohater. Powiedziałem, że czas płynie nieubłaganie i zbliżamy się do końca pierwszej godziny naszej audycji. Bardzo dziękuję za państwa obecność. Zapraszam na kolejną godzinę po przerwie. Chciałem powiedzieć, że przygotowałem dla państwa jeszcze dzisiaj twórczość wybitnego pianisty Alfreda Schwitza, lwowiaka, który był tak samo wspaniałym, wybitnym pianistą, jak wybitnym, niesamowitym kompozytorem, który zostawił nam w spadku najpiękniejsze polskie piosenki z tą najważniejszą, Czerwone Maki na Monte Cassino. To jest kompozytor tej pieśni. Proszę państwa, Alfred Schwitz. Od niego zaczniemy drugą godzinę, a potem udamy się w podróż do Ameryki Południowej i spotkamy się z maestro Jerzym Petersburskim. Wyciągnąłem z archiwów Polskiego Radia audycję z roku 1973, która jest rodzajem wywiadu rzeki z maestro Petersburskim. Petersburski zmarł w roku 1979 i tutaj możemy sobie posłuchać, jak opowiada o swoim życiu i jak gra, więc zapraszam państwa serdecznie. A teraz przerwa, reklamy, wiadomości i do usłyszenia niebawem. Autopromocja. Kiedy na początku lat 2000 rozpoczynali swoją karierę, nie było zespołu, który tak dobrze łączyłby R&B z rapem i to w kobiecym wykonaniu. Grupa Sisters. Dwadzieścia jeden lat temu wypuścili w świat debiutancką płytę Siła Sióstr, a chwilę później ruszyli w trasę koncertową. Odwiedzili także trójkowe studio imienia Agnieszki Osieckiej. Uwierz mi, nie ma sensu się bić. Na retransmisję koncertu Sisters zapraszamy już dziś po godzinie 19. Zapraszam, Justyna Grabasz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Zdrowit. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Tylko do niedzieli pieluszki Pampers Premium Care już od 71 groszy za sztukę w dwupaku za 169,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 279,99. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada? To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy. Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę? Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę. Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm. Witaj w podróży, w której marzenia spotykają rzeczywistość. Nowy bike Beijing 7 już w Polsce. Dostępny od ręki. Poznaj flagowego SUV-a marki Bike z przestronnym wnętrzem i luksusowym wyposażeniem. Podgrzewanymi i wentylowanymi fotelami z funkcją masażu oraz panoramicznym szklanym dachem. Beijing 7. Tylko teraz za 1561 zł netto miesięcznie i ubezpieczeniem za złotówkę. Bajk. Wybór staje się prosty. Coraz częściej moje oczy są podrażnione, suche i zmęczone. Czasem czuję, jakbym miała piasek.